Macera dolu bir sabah sevgili sanatseverler, radyolarının başındakilere veya işte radyoyu bir şekilde açmış başka işlerle uğraşanlara hepsine bir günaydın diyelim modern sabahlardan. Saat 10'a kadar beraber olacağız bu güzel cuma sabahında. Bu şarkı, ay ne güzel şarkı başlamıştı şimdi diyenler için hemen onu müjdeleyelim. İlerleyen dakikalarda bir kez daha çalacak. Bir kez daha çalacak. Böyle fona düşmeye layık bir şarkı değil. Çok daha ötesinde. Her zaman dinlenecek. Her zaman bu şarkıyla coşulacak bir yapısı var. O yüzden isterseniz sizler de bir şey söylemek isterseniz belki. Ben önce koltuğuma söz vermek istiyorum. Evet. Evet, teşekkürler. Ben de bu koltuk sesiyle gerçekten bir neşvelendim. Nerede olduğunu anlamış oldum. Nerede oldu? Stüdyodayız çocuklar. Stüdyodayız. Stüdyoda gibi davranın lütfen. Günaydın hepinize. Günaydın diyoruz bir kere daha cuma sabahından sevgili dinleyicilerimize. 14 Ekim 2011 yani 14-10-2011 cumaya gelmesi çok özel bir çok şey. Çok manidar geldi bana. Çok. Bana manidar geldi. Hiç yani şey 10. ayın 14'ü gibi bir şey var. Oha. Seviyorum. Yani 10. ayın 2'si olsaydı mesela sevgililer günü. Oradan hesabınızı yapın. Ya bunlar böyle olabilirdi. Ya esas Hırvatistan çıktı biliyorsunuz rakibimiz. Onunla ne zaman oynayacağız? Ben onu de bir ara oynarız ya. Hırvatistan çıksın diye. Efendim? Çek Cumhuriyeti, Çekoslovakya dedin ya. Kayıtlarımız var. İsterseniz dinleyelim kayıtlardan Ege Bey. Kayıtlardan çıkaralım da bilgisayarda. Yok şey Çek Cumhuriyeti demiştiniz siz. Fahir sen de Çek Cumhuriyeti demiştin. Ya ben Çek Cumhuriyeti çıksın demiştim. Öyle bir isteğim vardı ama Hırvatistan gittiğim gördüğüm memleket. Yabancısı değiliz. Hırvat futbolu da. Tabii ki biliyorsunuz küçümsenmeyecek bir futbol. Hırvatistan şey diyelim biz Avrupa Birliği görüşmelerinde biraz daha müzakerede ilerledik falan diye. Onların tabii biraz bir moral motivasyonları biraz daha fazla. Fazla çünkü 2008'de biz Hırvatistan'ı eledik ya şampiyonada. Evet, ondan biraz sinir oluyorlar. Sinir durumu varmış. Evet. Sinir değil gıcık oluyorlar ya. Futbolda gıcık olmak da hakikaten hiç hoş bir hareket kolay değil. Kolay bir şey değildir yani. 3 yıldır rüyalarımızdaydı demiş Bilic teknik direktörleri. Viyana'daki maçın rövanşında kazanan biz olacağız diyerek. Hadi bakalım demişler. Ondan sonra ne zaman bu maç? Şimdiden o iki tarih söz konusu. İlk i̇ki maç. Tarih şimdi söz konusu iki maçlı, olabilir demişler. İki maçlı bir şey ya bu eleme sistemi. İki maç söz konusu olabilir demişler. Ama kesin konuşmuyoruz kesin demişler yani. Kesin bir şey yok. İlla oynayacağız diye bir şey olabilir diyorum. Bir de bu futbola iki maçlılığı getirdiler ya. Bir maç öyle oluyor, bir maç böyle oluyor falan hani. Değil mi? Bu, futbolda iki maçlılık kötü bir şeydir. Onu söyleyelim ama iki maç üzerinden bir takım elenecek, bir takım neye devam edecek olabilir? Nereye devam neresine devam edecek? Nesine? Yoluna. Yoluna devam edecek soruyu ya, biraz bulamadım. Çok iyi anlıyorsun ha futbolda. Ben o kadar anladım. Abi yıllarımızı verdik ya. O kadar halı saha maçı yapıyoruz. Nereden nasıl olacağız? Mesela Bilic ne demiş? Viyana'daki neyin rövanşında kazanan biz olacağız demiş. Neyin rövanşında? Ege mesela sen söyle neyin? Bilic teknik direktör, Hırvat teknik direktör ki rakçıymış bu aynı zamanda. Ha tamam. Neyin rövanşında biz kazanan biz olacağız demiş. Bir tahmin şeyin yap. Şeyin rövanşında. 2008'in dur bir dakika Fahir sana gelmedi. Viyana'daki maçın. Güneşli bir Viyana sabahına günaydın mı? Söyledim ya siz buluncaya kadar maçın olacak. Maçın mı? Aman be. Hiç ya şu futbolu takip etmediğim gibi Türkiye'de ya da. Hiç takip edemiyorum. Ya ama şöyle bir şey var ben şimdi düşündüm de. Bu konular sırasında. Koca koca adamların bir takım meseleleri futbolla çözmesi, maç yaparak çözmesi aslında çok güzel insanı. Ne kadar güzel. Mutlu edecek bir şey değil mi? İşte aralarında bir husumet var 2008'den. Ve bunu maç yaparak çözecekler. Maç yaparak çözeceklerine inanıyorlar. Bu bile dünyamız için başlı başına güzellik. Yani bu kadar rüyalarına giriyorsa, doğru söylüyor aslında Ege, doğru söylüyorsun da. Yani bu kadar rüyalarına giriyorsa bir telefon açsaydı bir. Evet abi 3 sene federasyonundan birisi. Aç konuş ya. Bir ayarla. Hayır biz de medeni insanız. Ricacı ol biz kırmayız yani ülke olarak. Yani biz. Seni niye rüyalarına giren bir sıkıntından kurtarmayalım? Maç ya sonuçta bir de bir şey soracağım. Yani bana öyle gibi geliyor da emin değilim. Futbolcular maç yapmayı çok seviyordur herhalde değil mi? Seviyorlar canım zaten sevgi yani, olmasa yapılır mı? Dünya kadar her para gün, almanın her yanında sadece çok para kazandıkları saçmalama için değil. Saçmalama parayla çekecek çile mi Ege ya? Parayla seviyorlar yani. Tabii canım seviyorlar abi. Yaparlar da o zaman 3 milyona 5 milyona yapılır mı ya? Hadi bir yaparsın 2 yaparsın. Ha baban maç de baban maç. Bunlar için hatta bir yaşam felsefesi. Onlar artık o yolun yolcusu olmuşlar. Şimdi ilk maç Türkiye'de, nerede olacağı belli değil ama Türkiye'de. Her yerde maç... olabilir demişler. Türkiye'de biz de kesin, biz de öyle konuşalım. Her İstanbul yerde... olsa daha iyi olur demişler. Çünkü İstanbul'u görmek isteyen çok varmış. Evet. Arasında. Bence onu güzel Kayseri'ye alalım maçı. İki, olabilir. Kayseri olabilir, Bursa olabilir ama ilk maç, ikinci maçta ondan sonra Hırvatistan'da. İlk maçın günü almaz diye bir şey olsa keşke, 3 maç olsa. İlk maç ayın kaçında, Kasım'da? Kasım'ın olursa... İki tarih var da bir tanesine yoğunlaşılıyor. Hangi gün olabilir? 14 Kasım mı? Değil. 6 Kasım mı? Hayır ya. Öğretmenler günü mü? Şimdiden 24... heyecanlandıran, insanları heyecanlandıran bir tarih düşünün. Bu kadar basit. Bayram 11. mı? Ayın kaçıncı günü olabilir? 11. ayın 11'i mi? Evet. 11-11-2011. Ay o kadar özel güne Hırvatistan'da playoff maçı mı koy? Hayır çünkü herkes... Tarihi maç diye 11-11-11. Bütün... Gazeteler şu anda gazetelerin şeyi... Maç 1-1 bitmeli. Maç 1-1 bitmeli. 1-1. Dün söyleyen oldu onu, biliyor musun? Öyle mi oldu? Maç galiba 1-1 bitecek diye. Ya gerçek bir de bu. Futboldan tipleme değil bu adam. Futboldan anlamıyorum ama yavanlıkta hiç geri kalmıyorum, fark ettiyseniz. Yavanlıkta anlıyorsun Ege'cim. Ya, hakikaten helal olsun sana. Yalnız bu yönde hazırlıklar, çalışmalar devam ederken maçın 12'sinde olma ihtimali de var. Ama abi o saçma bütün çünkü. Bütün planlar o zaman ne olur? Suya, nereye düşer? Suya. Bak nasıl anlıyor bak. Futbolda anlamıyorum abi ya. Işte, futbolda anlayan bak, adamın hali başka ya. Yani bu kadar ben hebaya düşer diye düşünmüştüm. Mesela bak gazetelerin. Bir tane daha Oktay, bana son bir rövanş sorusu sorar mısın? En son bir tane sor. Bu tamam. Da son hakkın yani. Bildin bilemedin. Şimdi biliyorsun Ege, 2008'de biz Hırvatistan'ı elemiştik. Ege'cim, hı hı. Kolay bir şey soracağım sana. Habertürk... Değil ama bir kitleniyorum ben işte. Hani üst üste bilemeyince. Habertürk dediği için mi kitleniyorum? Sen rahat ol. Şu anda kolay kitlenmiş şey durumda. Sana kolay bir şey soracağım. Şimdi bir dakika cevap vermeden önce derin nefes al. Parmaklarını 10'a kadar say. Misket. Evet. Sorayım da ben soruyu, ondan sonra mı nefes alsa acaba? Tamam, önce ben bir... Çünkü yine ben soruyu soracağım. Olabilir. Bu sefer yine nefesi bozulmasın adamın. Doğru. Sor sen soruyu. Nefes tamam. Bozulmasından cevap veremedim diyeceğim ben. Şimdi 2008... Ben sana biraz bir bilgi vereceğim önce. 2008'de elemişti Hırvatistan'ı biliyorsun. Tamam. Milli takımımız. Eşli katılabiliyor muyuz? Eşli yok. Fahir'e ayrı soracağım. Hayır, sen Fahir'e ilk başta... değil. Ben dinleyicilerimizden eşi bulacağım. Bakayım bir saniye. Hayır, sadece... Evet, evet cevabı geldi. Fahir, çok özür dilerim ama bana da bağlı bir şey değil bu. Sevgili dinleyiciler, bir eşe ihtiyacım var bu yarışmada. Çünkü ikili katılınıyor. Yani sizin bu konu sizin bildiğiniz konu olur. Yalnız konu o zaman benim bildiğim konu. Eşli katılacaksanız eşli zarflardan soru sormak zorundaymış. Tamam, eşli zarflardan. Bir ha, telefonumuz zaman... 210-30-30. Yarışmada... ben de takım haline gelmek isteyen varsa hemen bir arasın, soru. Kadın erkek fark eder mi? Fark etmez canım. Tamam. Onu bilsin de dinleyicilerimiz ona göre, hani bazısı aramak ister, çekiniyordur. Nasıl bir eş arıyor Ege? Hemen takım arkadaşımla tanışayım ilk önce. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Onur Argon. Onur Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Müsait misiniz şu anda yarışmak için? Müsaitim, buyurun. Evet. Eşli yarışıyorsunuz galiba. Onur Bey. Bilmiyorum ama. Evet. Ege'nin takımında olacaksınız siz. Tamam. Ve karşınızda da Fahir olacak. Ben de soruyu soracağım. Bana karşı mı yarışılıyor? Ben niye sap gibi yarışıyorum abi? Abi ne bileyim. Hemen bulsun Fahir Bey'le bir takım arkadaşı bulsun. Eş hakkı istemedin ki. Ama onu bilmiyordum ki. Eş hakkım olduğunu bana son dakika söylendi. Bu seferlik o zaman Ege'nin eş hakkı olmuş olsun. Çünkü kurallarımız geriye artık gecikti. Gecikti evet. Geç oldu. Onur Bey, çok iyi bir takım olacağız. Neredesiniz şu anda siz? Şu anda Türk Ocağı kardeşindeyim. Ama radyo dinleyemiyorum. Sizi telefondan sadece duyabiliyorum. Tamam o zaman. Çok nasıl bildiniz, nasıl aradınız eşe bizi? İhtiyacım olduğunu? Hissettim. Hissi kalben i̇şte, okulu. Şu anda kazanmış durumdayız. Hiç ben Fahir. Soruyu sormayayım. Şu anda Fahir, kazanmış vallahi. Durumdayız zaten. Moralini bozmak gibi olmasın ama. Abi hiç sorun değil. Gerekirse... Hepsiyle mücadele, 2 değil 12 kişiye kadar mücadele yeteneğim olduğunu söyleyebilirim şu anda. 3-4-5-6-7-8 rakamlardan bahsediyorum. Evet. Şimdi o zaman sorunuz geliyor. İlk başta Fahir, müsaade ediyorsun. Eşli soru olduğu için tamam. Ege ile Onur Bey cevap veriyor ona. 3 yıl önce biliyorsunuz Hırvatistan'ı elemiştik. Onunla ilgili bir boşluk doldurma soracağım size. 2008'de son dakikalarda sevilen Hırvatlar... nokta noktada Semih'in golüyle kahrolmuştu. Şimdi biz kapanıyoruz Onur Bey'le. Tamam. Onur Bey ne diyelim şimdi, nokta nokta ne diyelim, son dakika mıdır? Hayır, bakın tekrar dinleme hakkınız var soruyu. Bir daha soruyu bir daha dinlemek istiyoruz. Bakayım soruyu tekrar dinleme hakkı var mı? Onur Bey böyle varmış. Bir hakkımız varsa değerlendireceğiz bunu yani. Boşuna kullanmıyorum. 2008'de son dakikada sevinen Hırvatlar nokta nokta D Semih'in golüyle kahrolmuştu. Nokta nokta D uzatmalar D. Hayır. Pardon bir dakika. Bir dakika ama bir saniye. Sen heyecanlanma. Bir saniye. Yani Ege, Onur Bey'le lütfen istişare içerisinde tabii, olarak cevap ver. Ben bir heyecanlandım Onur Bey'le. Uzatmalar D diyelim mi? 90 D. 90 D mi? Hayır senin cevap şeyin yok. Bir dakika dur. Şey diyelim 120 artı 2 D. 90. Bilemiyorum. Bana bakmayın. Ben de şu anda evet hayır diyemem. Siz son kararınızı söyleyin. Tamam hocam, son kararımızı söylüyoruz. Hemen ne oldu? ben vereyim mi cevap? Ya da size. Yalnız tam bakın tam sonuç isterim. Tamam. 120 artı 2 de diyoruz. Bakıyorum. Maalesef bu ses yanlış cevap olduğunu söylüyor. Fahir senin var mı? 90 artı 2 de penaltı golüyle. Bakayım. Maalesef o da yanlış. O zaman ilk yanlışı biz söylediğimize göre biz kazanmış oluruz. Bravo, tebrik ediyoruz Onur Bey sizi. Onur Bey sizin sayenizde vallahi. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun efendim. Kolay gelsin size. Rica ederim, sağ olun. Her zaman eş olmaya hazırım. Tamam Onur Bey, o zaman bir hediye verelim. Gorgon Alışveriş Merkezi'nden bir neşve paketi verelim. Tamam. Ne paketi? Neşve paketi. İçinde ne? Sinema davetiyeleri var, köfte menüleri var. Yani yayından sonra... Neden Blues Festivali'ne göndermiyorsunuz beni? Onun davetiyesi bugün yok galiba. Siz kendiniz blues olmuşsunuz zaten. Boş verin ya oradan gelen adamları. Gidin istediğiniz gönlünüze göre filmle, köfteyle coşun. Onur Bey soyadınızı bir kez daha alalım. Argon. Argon. Bizi yayından sonra ararsanız ayrıntıları anlatacağız size. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz Onur Bey. Ayrıntı anlatacağız. Çok... Görüşmek üzere, hoşçakalın. Köfteleri söyleyeceğiz. Kasap köfte var. İnegöl köfte var. Ayrıntı değil. Adınızı oraya bildireceğiz. Ayrıntılar için köfte. Teşekkürler. Akçabat köfteyi yiyebilirsiniz Onur Bey. Biz takım olarak kendimize Onur Bey'le Kayargon ismini koyduk. Bunu mu düşündün? Biz köfteleri sayarken. Bakayım. Ama güzel takım ismi. Kayargon. Bakayım. Önümüzde durabileceği vallahi cesaretine vay diyoruz. Kayargonlar geliyor. Ne yaparlar peki bu adamlar? Bence güzel oldu. Yenerler. Doğru cevabı vermiyorum. Herkes araştırsın, bulsun. Lütfen. Oktay'ın böyle bir pis huyu var ya. Kaç tane bilmeceyi şey yapıyor. Bir kişi kitap okusa bu doğru cevabı aramak için o benim için kârdır abi. Doğru, hakikaten. Bir kişi. Yalnız herkes başkası okusun hangi demesin. Hangi kitabı okuyacağız yani, onu bilmiyoruz ama. Evet, o da onu. Gagalıyor. Evet, buyursunlar, neler oluyor, neler bitiyor dünyamızda. Valla azıcık zamlar oluyor onları. Ne yaptınız, ne ettiniz çocuklar? Zamları konuştunuz mu? Onlardan bahsettiniz mi? Düzenlemelerden bahsettiniz mi çocuklar? Valla zamlar konusunda şey yani. Ne yapacaksın ki? Ya doğal gazımızı kendimiz yapacak durumumuz yok. Ben benzin portakal kabuklarından denedim bir kere. Olmuyor. Olmadı mı? Hem de doğrudan egzozdan koyayım dedim. Bu oluyorduk arabanın içinde, biliyorsun. Resmen yani. Katı atık denediniz mi? Katı atıklarınızdan istifade ederiz belki, bir şeyler olabilir diye. Ya bir daha. Ben o çocukları bir daha böyle şey yapmayacağım. Banyoya şey koyayım bir tane. Ne? Kova koyayım da bir de katı atık tıkmayı deneyim. Egzozdan bakalım ne oldu. Dün cari açığı kapatmak için sigara, içki, cep telefonu ve otomobilde özel tüketim vergisi arttırıldı. Sigaralar sigara bu sene ne yakacak? Ciğerleri değil, canları da yakacağı. Canları da yakacağı benzer. Yansıma oldu mu sigaraya? 1 lira. 1 lira. 1 lira olduğunu umuyorsun sen diye tahmin ediyorum. Yok, 1 lira. Yansıma olmadı, 1 lira diyorlar yahu. Daha çok değişik söylentiler var da. 1 lira. Oktay şimdi 1 lira de. Tamam sen 1 lira. Ben de miyim, sen de 1 de. Hadi 1 de. Seni kırmayayım falan. 1 de, 1 de. Oktay 1. Ege sen de 1 de. 1 de. Biri anlaşalım. Tamam peki. Rakıya 6 lira. 6 lira Oktay, ne olur ona da bak, itiraz etme lütfen. Bakanlar Kurulu'ndaki temsilci ben olduğum için. Ya iyi ki Bakanlar Kurulu'nda falan değil. 1 lira. Ne olur. Lütfen. Evet. Rakıya 6 lira. Cep telefonuna %15 ila %30 arasında. Çünkü ona da şeye sinir olmuşlar. Herkes gidiyor. Herkes elinde bir cep telefonu. Gidiyorlar iPhone alıyorlar, şey alıyorlar. paraları yok alıyorlar, ondan sonra paramız yok diyorlar. Nasıl oluyor abi? Lüks tüketim değil mi bunların hepsi? Lüks. Özel ne tüketimdi? Özel tüketim, özel, lüks tüketim. Özel. Özel tüketim. Mesela tamam, doğru, sigarayı topluca içmiyorsun ya, özel bir kenarda içiyorsun. Mesela cep telefonu mesela cep bir kişi konuşmuyor. En az iki kişi konuşur cep telefonunda. Ama özel bir şey konuştuğundan özel tüketime girer. Zaten şey demişler. Özel araba diyorsun. Özel araba. Şahsi. Herkes demişler 98-2000 model arabalar kullanıyor. Nasıl oluyor abi bu? Lak, oradan da hemen zam. 1600 cc'yi geçen araçların fiyatı. Cc derken 1600 motor gücünden bahsediyoruz. 1600 evet, motordan fazla olanları %12,5 ile %25 arasında zamlanacak. Bunlar viski içicisinin vallahi canı çok iyi. Viskinin şişesine 10 lira zam çocuklar. Zam deme şuna ya. Ne zam deme. Ben güncelleme diyeceksin. Güncelleme. Güncelleme. Ay pardon ya. Güncellemenin İngilizcesi neydi? Çünkü bizi elçiliklerden dinleyenler için. Update mi diyoruz? This is an upgrade diyebilirsin. Fire. Upgrade diyebiliriz. Upgrade. Upgrade edildi. Yapılan zam değil çünkü onu. Evet doğru. Bir kere yani, daha vurgulayalım güncelleme. Ben de zaten tek tesellim o. Çünkü zam yapılsa insan böyle bir şey oluyor. Yani bir vergi arttırımına gidilse bir rencil ama bir güncelleme olduğu söylendiği zaman tabii rahatlıyorsun. Nasıl yani, telefondaki aplikasyonu güncelliyorsun? Güncellemeyince ne oluyor? Güncellemeyince şey ne olur? Zam mı diyorsun sen telefondaki aplikasyonu? Hayır. Hayır. Hayır. Bilgisayarıma zam geldi diyor musun? Hayır. Demiyorsun. Upgrade diyorsun veya update diyorsun. Bu arada cumartesi günü çalışması da gündeme geldi biliyorsunuz. Gün ışığından daha fazla yararlanmak için. Hayır, sadece cumartesi değil, o öyle değil. Pazar da olsun. Hayır, pazar, sadece pazar. Gün ışığının olduğu her gün çalışılsın. Hava açıksa çalışılacak bundan sonra memlekette. Evet abi. Hayır, Enerji Bakanı. Bakayım sabah bakacaklar. Bakayım kapalı. Bugün tatil çocuklar. 15 dakika bekleyecekler. Güneş gelmedi dersipten. Bakayım. Ve kim karar verecek peki? Herkes kendi vicdanıyla mı? Rektörlük. Meteoroloji. Ben de rektörlük dedim mesela. Herkesin değişik bir patronu var demek ki hayatta. Mesela Ege'ninki meteoroloji. Mesela benim de hayatta rektörlük. Yemin ediyorum rektörlüğe danışmadan bir adım atmam ben. Aynı, benim aklıma mesela yönetici geldi. Mesela yönetici bana herkese bakacak. Yöneticiler muhtara bildirecek. Muhtar karar verecek. Tabii canım. Seninki de mantıklı. Mesela araba alırken rektörlüğe çıktım sordum. Gerçi biraz kötü davrandılar ama olsun yani. Ne yapacağız peki bu konuda, gidip acaba Bakanlar Kurulu ile konuşsak mı? Ya böyle böyle hani biz temsilci olarak geldik. Yani biraz fazla değil mi? Yani güncelleme konusunda mı? Hmm. Ya o zaman bir dakika toparlayalım konuşacağımız şeyleri. Çünkü Enerji Bakanı Taner Yıldız'dan da bir... Zar zor bir randevu koparabilirsek o da yani. Ya işte o yüzden hepsini, bütün konuları konuşalım. Şöyle bir durum da var. Böyle bunu böyle da düşünelim. Yani... mesaiye gün ışığı ayarı yapalım demiş. Düzenleme de bari. Bakanlar Kurulu'na taşıyacak bu fikri. Mesela Amerika bunu yapıyor demiş Bakan Yıldız. Gün saat 5'te ışıyorsa işimize saat 6'da başlayalım demiş. Yani bundan sonra mesainin 6'da başlama ihtimali var yazın. Erken yatalım itibari. Erken kalkalım abi, yani bence hep sağlıklı şeyler bunlar. Sigara içmeyelim çünkü i̇çme, neden? Viski içme. Viski içme. İçiyorlar lak lak. Paso içiyorlar. Paso. Araba. Arabayla gideceğine yürü. Sonra sabah kalkamıyor. Tabii canım. Yılda 600 milyon lira elektrikten tasarruf ederiz diye böyle bir yaklaşım var. Enerji Bakanı. Biz bu... kaça kadar çalışacağız 6'da başlayınca? Abi hava kararı kararmaz. Sadece çalışmak değil. Gidip yatacaksın hemen. Yani evde falan da öyle bir ışıkları falan yakma. Zaten güne erken başlayınca yorulacağız. Erkenden de uykumuz gelecek. Bu mantıklı ya. Bana saçma gelmiyor yani. Aydınlıkta biraz viski içeyim ondan sonra eve giderim yok. Yok. Zaten yorgun argın gelmişsin. Ne viskisi? Diyecek ki mesela eşin Bürge diyecek ki hayatım sana bir viski koy. Yok ya bu ne viskisi ne ya. Viskisi bu ya viski ne? Didem diyecek ki Oktay sana bir rakı koy. Ne rakısı ya? Ne rakısı ya? Saçma sapan konu. Lak hadi hep beraber yatalım. Yatıyoruz. Yatacağız. Yatacağız, öyle bir şey. Yemek falan yok zaten. Yemek. Çiğ yiyeceksin. Yani çünkü enerji doğalgaz. Bak bunlar fosil yakıt ya. Tabii. Onlar nasıl stoklarla sınırlı. Ondan sonra ve tabii ki cumartesi, senin söylediğin gibi Fahir, cumartesi günü ikinci öneri olarak bu da konuşulacak. Cumartesi çalışma günü olsun. Eskiden varmış. Sabahtan akşama kadar AVM'lerde gezeceğimize. Gidin acık iş yapın ya. Ege biraz sen de şey yap, teşvik edici konuş. Öyle diyorum ben de işte. Ha. Sabahtan akşama, akşam yatmak hayır, bilmezler, birisi, sabah kalkmak bilmezler. Ben ters ters konuşayım, siz ara bulucu olun. Tamam. Dinleyicilerimizi motive edelim yeni yaşama doğru. Cumartesi ne yapıyorlar? Orada pilarda oynuyorlar. Efendim orada nargileciye gideceğim. Şey yapacağım. AVM'de gezeceğim. hamburger yiyeceğim. Yalnız cumartesi günü bir devlet dairesine git. Herhalde vallahi orada seni kapının önünde yakar. Attırmak için dayak yersin. Zaten gelmişsin cumartesi. Alsın abi. Ne olacak ye? Ye abi. Ye 600 milyon lira elektrikten tasarruf edilecek. Sen... Artı bu cumartesi formülünde değil. Bu sabah 6'da başlanırsa. Hı hı. 6 mucizesi diye geçer. 600 milyon lira elektrikten tasarruf edin. Yani sen iki fiske yemişsin, ne olacak ne yani? Ne olacak ya? Doğru tabii canım. Yani her ben... şey ya ben sana desem ki Ege'cim sana 600 milyon lira vereceğim. İki fiske çakayım sana. Ben sana diyeyim her dakika. Her dakika. Çaktırırsın. Sabah akşam durmadan vur derim ben sana. Yani. Ben de 12 maymun oynarım o zaman. Bu olaya şahit olsam bile. Görmedim, duymadım, bilmiyorum. 12 maymun mu dedim? Daha tamamlamayacak şey. Yapmadın. Yapmadın. Bilemiyor şey. Hayır ya, dörder maymun. Sanmıyorum. Dörder maymun var. Dördü de aynı şeyi söylüyor. Emin olun bak. Bence 12 dörder maymun oldu da Oktay'cığım yine bir tane. Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Tamam işte. 3 tane. Sanmıyorum bence. Dördüncüsü ne? Sanmıyorum. Ben size 12 maymunu sayayım. Görmedim. 3 hareket yapan dörder maymun var. Fahir. Duymadım. Görmedim, duymadım. Bilmiyorum. Söylemedim. Söylemedim. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Sanmıyorum. Sanmıyorum. Ne alakası var? Yaz onu. Ne alakası var? Sanmıyorumla emin değilim aynı olmaz değil mi? Aynı şey değil. Aynı şey. Ondan sonra. Saçmalama. Saçmalama, bakacağız. Şu anda ilgilenemem. Saçma. Onu da yaz. Döneceğim ben sana. Ha, evet. Çok güzel maymunlar olacak. 12 maymun. Macera dolu dünyamızda modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Cuma sabahında olduğumuzu hatırlatalım yorgun argın işe gidenlere. Bu son yorulma olabilir ve bundan sonra cuma sabahı diye bir şey de kal. O zaman biz cumartesi sabahı da mı yayın yapacağız? Yayın yapacağız, bir de 6'da başlayacağız. Evet abi, bundan sonra 6'da. 6'da başlayan insanlara yönelik program yapacağımıza göre. Evet tabii. Tabii yani. 4.30'da işte. Başlamak 4, lazım. 4.30 gibi. Çünkü biz de o zaman saat 7. Zaten bize çok iyi çok... Hayır, programın başlama saati yine 4.30 olur da biz 6'da başlayacağız. Onu söylüyorum ben. Bu çok mantıklı. Mantıklı. Evet, buyurun efendim. Kimseyi kandırmayalım 4.30'da başlayacağız diye. Evet sevgili dinleyiciler 4.30'da yani. Size de saçma geliyor. Artık hiçbir şey çıkmadı demeyin. Sharon Stone Antalya'da. Aa. Oğlu Antalya spor formasını giyince... Başlığı atmışlar. Sharon Stone'un... Kaş gibi transfer mi? Sharon Stone'un oğlu Antalya sporlu. Vay arasına ya, vay ya. Hangi gazete o? Los Angeles, Antalya'da gelmiş de ondan sonra Los Angeles'ta parka götürmüş oğlunu. Los Angeles'ta üzerine hemen bir şeyler giydirmiş oğluna. Çocuk tercikmiş, tercikince yanında da Antalya spor forması varmış. Getir demiş bir tülben süreyim. Ne alakası var anne demiş. Ondan forma, sonra forma vardı. Cad diye formayı giydirivermiş. Kurtlar Vadisi'nde oynamış mıydı Sharon Stone? Filminde oynadı. Oynamaz oynadı mı? Değil mi? Filmde. Oynadı tabii, oynamaz mı? O sırada aldım herhalde demiş. Los Angeles'ta parka götürdü oğlu Laird Stone 6 parantez içinde. Önünde Türkiye, arkasında Antalya Spor yazan formayı giydirince... Akan sular da durmuş. Neşvesi yerine geldi. Ya onlar tabii çok bilmiyorlar ya, mesela sen Ege'yi götür Amerika'ya. Hı hı. Bir tane basketbol forması al desen. Lakers. Lakers'ı alır bak mesela. Şey yaptı adam. Adam biliyor yani. Mesela ama Sharon Stone nereden bilsin hangi formayı nasıl alacağını, nereden bilsin ki? Futbolu bilmiyorlar ki daha. Benim düzeyimde bile bilmiyorlardır bence. O da doğru, o da doğru. Değişik bir iddia ortaya atınca bir sessizlik oluyor. Evet yani bir anda şaşırdım ve bir süzgeçten geçirdim yani. Öyle bir herkesi karşısına aldı. Sharon yenge diyorsun, artık diyorsun Antalya sporlu diyorsun. Antalya sporlu, mutluluklar diliyoruz kendisine bir kere. Antalya spor stonları renklerine bağladı diye onun mesela manşeti atıldı. Tabii evet. Futboldan biraz anlasalar. Biraz anla. Uçan Kaykay gerçek oldu. Onun da müjdesini verelim. Yıllarca seyrettik. Biliyorsunuz Geleceğe Dönüş filminde Uçan Kaykaylar dört bir yanda dolaşıyor olması lazımdı. Bu tarihlere denk gelen sürelerde. Ve en sonunda Diderot Üniversitesi'nde böyle bir üniversite Büyücüler vardı. Büyücüler Üniversitesi mi? Ne o ya? Diderot Üniversitesi. Bilmiyorum ya, Fransızca herhalde. Nasıl okunur? Diderot diye mi okunur? Ege'ciğim. Öyle okunsun ya. Diderot. Ya ne bileyim Diderot. Ne bileyim. Diderot. Hay Paris'teki şey, o kadar Fransızcayı gönderdik, yedmedik, içmedik, nedir yani? O üniversiteye gitmemiş. İşte o üniversitede Yerden şu anda birkaç santim yükseliyor. Hemen 2 santim hemen yükseliyor. Hemen hop diye yükselecek diye bir şey yok. Yavaş yavaş yavaş yavaş. Azart diye bir metreden zaten düşsek zaten, kafamızı kırarız. Yani yerden çok da yükseldiği anda o kaykay olmaktan çıkar. Yerden yüksek diyorsun yani. Öyle diyorsun. Niye öyle diyorsun? Yani diyorsun yerden diyorsun yüksek diyorsun. 100 kiloya kadar taşıyabiliyor bu arada. Güzel. İyi. Ben de iyi dedim. Oktay yani herhalde sende de bir sıkıntı olmaz. Yani yok ya sıkıntı olmaz zaten. Ama işte her yere gidemezsin. Yani sıkıntı o. Yani yakın yerlere gidebilirsin. Vallahi. Peki uçan kaykay yerdeki böyle tır tırları falan. Stabilize yollarda yok, mı? Algılayacak şey mı yoksa yağ gibi kayacak mıyız? Ama değişik mesela yer kaymak. Kaymak asfalt mesela. Kaymak asfalt da en güzelmiş. Hı-hı. Mesela ama hava akımı var. Pıt pıtlı hava akımı var. O zaman işte stabilize yol gibi gidersin. Evet doğru. Ha. Yerle alakası yok yani. Pıt pıtlı. Yapmışlar şimdi bunu. Yapmışlar diyorsun. Kayan var mı bunun üstünde? Kayan var tabii olmaz mı? Gerçi şu andaki görüntülere baktığımız zaman Geleceğe Dönüş filminden bir iki sahneyi kesip koymuşlar gazeteye. Gerçeğinden görüntü yok elimizde. Yani şu anda gerçeğinden yok ama 2 santimetre kadar yükseldik. Ne demiş demişti üniversitedekiler? Uçan kaykay yaptık ama evde şu anda göstermiyoruz. Evde şu anda göstermiyoruz. Lütfen bizim haberimizi yapın. Bir parmak kadar bir yüksekliği var. O kadar şey değil şu anda. Ama inşallah bir karış bir bacak boyu yükseldiği günlerde yakındadır. Yok, bir karış inşallah yeter bana ya. Yani. Bir karış sana yeter mi? Tabii canım bir karış kime yetmez? Bir karış sen havalan yeter sana. Bir karışı niye istiyor biliyor musun? Yerden düşerse falan şeyden daha doğrusu da kaykaydan düşerse fazla yüksekten düşmeyin. Bir de bunun üstündeki ağırlığa göre mi yerden yüksekliği belli oluyor? Düştün diyelim diye bulutlara mı yükselecek? Ya Ege nasıl bir karış yeter abi kaldırım taşı mesela havaya kalktı. Var evet. Öyle kaldırım yürümüyor musun kaldırımlarımızla? Oraya takıldın gittin. Takılır gidersin bir karışta ya. Ve kafanı yere çarparsın Ege'ciğim. Onları da şey yapacaksın ben kaykaydayım ben uçayım. Diye şey yapamazsın ki kendi havana göre her şeyin üstünden gideceğim diye bir şey yok. Gene yoluna dikkat edeceksin. Gene aynı nasıl otomobilde yolumuza kaldırımda dikkat edelim. Kaldırımda tümsek olur. Karşıda da direk olur. O zaman direk boyu mu olacak yani? Çok güzel bir vatandaş olduğun için sen bilinçli vatandaş yani. Evet yani vallahi. Zolamadık tabii yani o yüzden. Adam ya adam. Adam gibi vatandaş adam. Vatandaş ya adam ya her şeyi düşünüyor ya maşallah Ege'cim nazar değmesin. Yani maşallah. Hakikaten yemin ediyorum birileri çok korkuyorum. Birileri bir şeyleri düşünsün artık lütfen. Ya bir şey vardı ona bakıyorum ben de onu aramaya çalışıyorum. Oktay bir şeye bakıyor ya. Hanım evladı diye bir dava açılmış İtalya'da da. Kim ne demekmiş ona bir bakalım. Hanım evladı gibi yetiştirdin diye. Kim ama yani? Kim yani kim abi? Açılmış? İtalya'da bir baba 14 yaşındaki oğlunu aşırı korumacı yetiştirdiği için eski eşine dava açmış. Hanım evladı davası dediğimiz dava bu dava mı Oktay? Evet ya. Tarihe hanım evladı davası olarak düşen hanım evladı vakası diye de geçer aslında. Vakası diye geçer de çok sıkıcı bir şeymiş. O zaman ben sana son bir tek küçük soruyla bu saatimizi nihayetlendirelim. Buyurun Fahir Bey. Konya'da Oktay'cığım seninle alakalı biliyorsunuz evet. Artık belediye haberlerine tabii, geçiyoruz. Evet. burada bir otobüs düşünün. Evet düşünüyorum. Bu otobüste gidiyorlar orada okuma yazma öğretiyorlar. Bu otobüsün adı ne olabilir? Nasıl? Otobüste gidiyorlar okuma yazma öğretiyorlar. Evet orada okuma yazma öğretiyorlar. Söylüyorum. Evet Ege'ciğim. Okubüs. İşte bu çocuk var ya adam bu adamı bildin alır. Mi? Bildin okubüs değil hadi mi? Ya. Okubüslerle geldiler diye de orada şey vardır okubüslerle geldiler. Okubüslere biniyorlar gerçekten de güzel. Kadar güzel. Sadece Konya içinde miymiş bu hizmet? Şu anda Konya. 45 dakika içinde okubüsten inip otobüslere binebiliyorsunuz. Sizi büsrede. Şu anda pilot bölge. Artık her şeyde pilot bölge Konya. Oktay senin hakikaten yükselen değersin şu anda. Uçan şehir diye geçer biliyor musun? Yahta'dan sonra. Uçan şehir değil. Uçturan şehir diye geçer. Uçurtan. Tabii öyle bir şey vardı. Yeşil içinde Konya değil. Konya içinde yeşil diye. Yoksa tam tersi miydi ya? Konya içinde yeşil değil. Ona yeşil bakalım Oktay. Konya. Ben bir bakayım da. Çünkü... Ona bakmak için bol bol vaktimiz onun... var. Gagalıyor. Radyolarının başındakilere bir kez daha günaydın diyelim. Gündeme dönelim. Buyursunlar efendim. Çoktan seçmeli soruyorum size. İki haber var. Kocamı uyuttuk sonra seviştik haberi mi? Yoksa yağmur, soğuk ve kar geliyor. Ya Oktay şimdi sevişme haberi. İkisi de önemli çünkü yağmur ve soğuktan da etkileniyoruz. Ve de bir taraftan hepimiz evdeyiz ve uyuyoruz yeri yani. Geldiği zaman. Yani ikisi de bizi çok ilgilendiren haberler. Nasıl vallahi belediye haberlerinden sonra bence sevişme haberleri. Ben oyumu eğer bir oyun varsa onu da sevişme haberlerinden kullanmak istiyorum. Kocamı uyuttuk sonra da seviştik. Ege sen? Bu adamın oyuyla benim oyum bir sayılıyor. Sen hangisine? Kocamı uyuttuk ben sonra de, seviştik evet. Başlıklı haber mi? Yoksa... Bu da sever. Öyle yağmur... dediğine bakma bu adam yağmur çamur. Bu da sever ben bu. Ben sevmem yağmur çamur. O da sevişmeyi sever mi? Bu da sevişmeyi sever. Ben uykuyu da seviyorum. Hınzır. Hınzır Ege diye ama geçer. Ama bak bir dakika. Nereden geldin? Manisa'dan mı? Hadi bakalım. Ya siz anlatamayın. Kocan öldü mü yoksa? Orası da anlayamadık. Kocan öldü mü yoksa trafik kazasında mı öldü? Anladık. Ay, evet o zaman yağmur, soğuk ve kar geliyor haberine bakıyorum. Evet lütfen. İkiniz de diğerine oy verdiğiniz için azınlık tabii ki. Adamı kimse onun istemişler mi? Benim kafamda o kaldı yani. Hiç uyuyası yokmuş adamın. Gelmişler yoğurdu ayranı dayamışlar sarımsaklı adama tabii bir rehavet çökmüş. Adam da haklı beyler yani canım, bütün gün çalışmış eve gelmiş karnı yarık pilav cacık ne yapsın adam? Evet ya. Oktay galiba haber... O bir şey cacık karnı yarık falan onlar tutuyor Fahir anlattığın şeyle haber arasında. Diğerleri, sırası karışık. Biraz öyle. Evet sırası karışık ona bakacağız. Artık herkes kendisi baksın ama daha önemli haber olan yağmur, soğuk ve kar geliyor. Türkiye bugün Balkanlardan gelecek soğuk ve yavaş yağmurun etkisi altına giriyor. 8 derece 10 derece falan azalacak hava sıcaklığı demiş. 40 diyecekti nokta 40 derece azalacak. Öyle bir şey olsun ya 8 derece 10 derece yeri geliyor bir gece net daha azalsın. Yani. Kaç derece azalacak sorusu. Sen bana sor bak o zaman nasıl diyorum. Kaç derece azalacak? Bak gördün mü? Cevabı hazır adam. 16 Ekim pazar günü özellikle demiş pazar günü. Özellikle demiş. Donanza. Yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girecek. Bugün biraz soğuk mu hava? Bugün tatlı bir serinlik var. Evet. Imıl desen ımıl değil. Imıl değil. Yani ımılla artık serinlik arasındaki. Sert desen sert değil. Tatlı galiba. Evet, evet ya doğru. Evet. Doğru böyle bir şey. Teşekkürler işte. Lütfen. O zaman ben de Meksika'nın başkenti Mexico City'de güzel bir gezintiye çıkarmak istiyorum sizi. Meksika'nın başkentin adı Mexico City olması sizi rahatsız etmiyor mu? Niye? 312 mi olsaydı? Yani bir... Meksiko City'nin kodu kaçmıştı. Bir ülkenin başkentinin adı o ülkeden gelince bir garip oluyor. Ya o... Biri Meksika biri Meksiko ne alakası var ya? Doğru. Yani doğru. Biraz Latin dili ve edebiyatına hakim olsan. Doğru ya. Efendim nerede okuyorsun? Latin dili ve edebiyatı. Hiçbir resepsiyona gitmiyorsun ne bir maça gidiyorsun. Tamam. Meksiko ile Meksika arasında sadece bir harf değil bayağı bir fark var. Beni de rahatsız ediyor canım. Yani kro gibi bulamamışlar. Abi ülkenin adı ne? Meksiko. Koy anasını satayım Meksiko. Ya Türkiye'de Ankara yerine Türkiye kent diye bir şehirde yaşadığımızı düşün. Ya bu şehri bir adı isim koyamayacak mıyız diye düşünmez ya mi? Ama Ankara'da da var mesela Türk konut var. Hayır Latin dili konusundaki uzmanlığına güvendiğim için az önce sustum ama. Susma. Ne demek istiyorsun? Türkiye'ye de hakim olduğu ortaya çıkınca. Türk konut belki. Hiç konuşacak hiçbir şey kalmadı. Aslında şimdi esas susmam lazım galiba. Yani Ankara'dan başkent olmasının sebebi Türk konut. Yani tam olarak tabii birebir değil ama başkent olmasıyla alakası yok. Yani başkent oraya denk gelmiş. Artık onlar nasıl belirlediler tam olarak bilmiyorum Meksikalılarda. Neyse canım konumuz başkent hadisesi değil. Tabii ki Türk konutlar. Tabii ki. Türk konutlara nasıl gidebiliriz? Hangi dolmuşlarla bugün... ve otobüslerle gidebiliriz? Ondan bahsedeceğiz. Şimdi orada tabii ki bugüne kadar hep gökdelenler diyarı Mexico City diye geçer. Evet. Oranın da ağaoğlusu ortaya çıktı geçtiğimiz günlerde Meksika televizyonlarında. Yapacağız dedik yaptık diye ne yapmış olabilirler? Bugüne kadar hep gökdelen yapılmıştı. Meksiko konut mu? Yer üstüne yapmış bütün yatırımlarını o mu? O tamam zaten onu adam yer üstüne... Tamam ağa olur. Hayır yer üstüne yapmıyorum demiş bundan sonra. Ben... Yastık altına. Bir şeyin altına ama neyin altına? Yastık altına değil cüzdan altına. Yer altına mı? Tezgah altına. Yok yer altına. Yer altına. Tezgah altına. Tamam tezgah altı o da olur. O da doğru Ege'cim o da doğru. Bugün kadar hep gökdelen vardı. Şimdi de yerdelen yapacağız. Diyerek ortaya çıktı. Evet yerdelen 240 metreye 240 300 metre derinliğe kadar iniyor. Bundan sonra hiç böyle şey kirliliği görmeyeceğim. İniş yani. Ters gökdelen ters o zaman. Ters piramit ters al. Kot. Bak. Üstüne kot. De çıksın. Bak bak. Piramit al. Hem yere hem göğü dersin. Bak şimdi anlatıyoruz. Pişt dediler sevgili dinleyiciler. Yayınımızda ilk defa böyle bir şey oluyor. Siz de üstünüze alınız sizi de çağırdık konuşmaya. Evet. Bak şimdi piramidi düşünün. Ters dubleks gibi mi Fahir? Çok yaklaştım bak piramidi düşün. Ters dubleks fikrinden yola çıkmış neden bunu gökdelende yapmıyorum demiş. Bak. Ters delen. Dinle. Yer buyurun. Delen değil ters delen. Anladık Fahir ya biz sorularımızda bir anladık yani. Bak şimdi piramidi al. Hop. Yerden böyle tabanından kestin. İyice sıfırladın, düzledin. Aldın. Sıvaştırdın. Neyi tabanını düzledin ya? Piramidi kaldırdın ya orada. Oradaki piramidi mi alıyoruz? Oradaki piramidi almışsın. Bileyim ya, düzlüyorsun falan. Hani sıfırdan bir piramit vinçle yapılır. Vinçle piramidi kaldırdın. Vinçle piramidi kaldırdın. Tamam. Altını düzle. Mısır'daki piramitlerden. Altını düzle. Evet. Biraz da sula. İyice yumuşasın toprak. Tamam. Sonra ters dönder. Yani sivri ucu aşağı bakacak şekilde. Ondan sonra lak diye. Bastır. Onu bastır, göm. Göm. Ne oldu sana? Al işte yerdelen dediğimiz zihniyet tamamen. O zaman ucu sivri yani. Ucu sivri. Ucu sivri. Ucu sivri beyler. Ucu sivri ve biliyorsunuz normalde gökdelenlerde en üstteki yer en pahalı. Fakat yerdelende en alttaki yer tabii ki aynı mantıkta en pahalısı. Ne kadar aşağı gidiyoruz o kadar güzel. Bunları tabii güneş ışığı falan fıstık nasıl yapacağız? Ortasını boş bırakacağız demişler. Tamam. Huni gibi demişler. Ortasını boş bırakırız buradan. Kim var bu ya konuşanlar ya? Bunları oraya susturuyun çok ya. Çok özür dilerim. Su da olmaz mı orada yağmurda? Bak, böyle bak konuşanlar çıkıyor ondan sonra. Nasıl olacak falan? Ortasını boş bırakacağız. Kim bu konuşan kim? Bunu diyen kim ya? Su dolar. Suyu ne yapacağız efendim? Suyu. Çok güzel demiş. Onun suyu ne yapacağız? Bir de ters piramitse ortası boşsa en alttaki nereye oturacak? Ortası boş. Ya ortası boş dediğim orta yanında. Onun da tepesi boş huni olacak en tepesi. Huni, huni, huni, huni. Piramit diyordun şimdi huniye döndü. Ya ortası döndü boş olunca piramidi ne oldu sana? Al sana yanları da yuvarla, al sana huni. Fail bir şey soracağım. Sor canım. Ters huni olarak düşüneceğiz bunu. Bu çocuk var ya zehir zehir. Ters huni tabii onu güzelce. Ama su meselesi benim de bak aklımı karıştırdı. Ya oraya su dolar ya. Su basar orayı. Ona demiş altını havuz. Altını gibi biraz daha şey yap. O altını zaman demiş, eşelersin onu. Biraz daha. Eşele evet. Piramidi çakmadan önce, Huni'yi çakmadan önce altını daha biraz daha eşele, oraya gitsin. Toprak alır götürür o suyu. Götürür tabii fazlasını. Tabii canım yani yeraltı suları nasıl oluşuyor? Bu tür şeylerle oluşuyor ve ilk uygulayacakları yerlerde bunu ülkemiz de çok beğenmiş. Ali Ağoğlu Obruklar Diyarı Konya'da bunu demiş, ben uygularım ki baby. Ve bunun üzerine çalışmalar başladı. Ya o zaman madem böyle yaptılar bir bu kadar derine girsin bir de bir bu kadar yukarı çıksın. Yeri göğü delen yani, olsun. Yeri göğü deliyor. Yere göğe sığdıramıyoruz. Bak. Slogan da belli. Yere göğe slogan sığdıramıyoruz. Slogan değildir herhalde. Bak sıkıntı derken da çok heyecanlandı o yüzden. Ya. Ya. Herkes Fahir'e baksın. Bak dinle burayı. Dinle burayı. Fahir bir şey diyeceğim ya. Efendim canım. Bunu gerçekten yapmışlar mı ve bunun yapacağız ne demişler faydası varmış? Yapacağız İnsanoğlu demiş olarak biz derken yani. Yapabiliriz sana demiş bana değil. Ha. Ne faydası? İnsanlığa yani, ne katkısı evet var? Evet yani böyle yer üstü şey yok. Şöyle düşün. Yer altına mı gidiyor? Sokağa çıktığın zaman böyle önün açık olsun istemez misin? Ferahlık ya bir feraklık olsun. Binalar görmüyorsun. Habire böyle binalar görmediğin zaman otomatik ova, yayla yani. Gagalıyor. Bir şarkıcı olsaydınız. Evet. Şarkınızla buradan karakter tespiti yapacağım ona göre. Yani tamam, hemen esprili olmaya çalışarak cevap vermeyin. Şarkınızla la la la mı derdiniz? Şalalla mı derdiniz? Na na na mı derdiniz? Bak. Bir dakika. La la la la la demem. La la la la la la la la demem. Şalala mı derdim? Şalala demem ben. Na na na derdim ben galiba. Na na na'cı Oktay. Na na na'cıyım. Na na na'cı. Na na na na na na na na na na na. Ne yapmaya çalıştığınızı anlamadım ama. Şarkı içinde kullanıyoruz. Şarkı içinde evet abi. Nasıl bir yeni öğrendiğimiz kelimeyi cümle içinde kullanıyorsak. La la la'yı kullanalım. La la la la la la la. Şalala'yı kullanalım. Şalala la la la la. Mr. Jones. Aha. Galiba ben şalala la la. Şalala'cı. Mr. Jones Fahir. Mr. Jones. Şalala. Sen? Ben la la la. Ah işte ne güzel bak i̇şte evrene bir denge olarak yayıldık. Neymiş işte söyle kriterlerini. Oktay kaypak çıktı. Kaypağımdır ben abi zaten onu en başta söyleseydim ben sana söylerdim. Fahir sen de ikircikli çıktın. İkircikli sen de hınzır mı çıktın? Aa, la la la şey olgun. Olgun olur mu canım? Ha. Hınzır hınzır. Hınzır Ege çok yakışmadı mı? La la la kocan öldü mü yoksa kazada mı? La la la. Evet, o zaman Tarık Akan'la gerçekten öpüşürdüm diyerek ben bu haftayı noktalamak istiyorum. Müjde Arın geciken itirafı. Aa. Şöyle demiş, eskiden demiş film çekiyorduk ya biz demiş. Beybiler. Evet. O Tarık Akan'la demiş ben hastasıyım. Ya bırak portakalı falan boş ver sen. Yok. Ayaktan karakter tahliye yapayım mı size? Ayaktan boş ver Tarık Akan'la. Boş ver ya, ben de öpüş. Ama çıkarmak durumundayız ayakkabılarımızı ve çoraplarımızı. Hiç problem değil. Çıkarın o zaman. Çıkan ayakkabıları yazılı yapacağım diyorsun. Of. Evet sen söyle. Olgun herkes espri. Kendi ayaklarını biliyor. Şimdi büyük baş parmak zeka ve yaratıcı düşünceyi gösteriyormuş ayakta. Bugüne kadar elle ilgili pek çok... Ayak baş parmağı hep büyük değil midir ya? Belli bir büyüklüğü yok mudur? Büyük, tabii belli bir büyüklüğü vardır. Minicik şeylerin bile belli bir büyüklüğü vardır. Neyle karşılaştırır? Ama... Ayak baş parmağını diğer ayak baş parmağı dışında neyle karşılaştıracağız? Ya bakacaksın, diğer ayaklara bakacaksın abi. Tamam, büyük benimki. Diğer ayaklara mı? Başkalarının ayaklarına başlayalım. Senin büyük dediğin ne? Ayağın, çok affedersin. Sen küçük, senin küçük mü büyük mü? Fark. Neyim ya? Sen dinlemezsen parmaklarımızdan nasıl... bahsediyoruz, ayaklarımızdan mı? Ayak baş parmağından bahsediyorum. Ayağım zarif. Olması gerektiği gibi. Küçük yani. Muhakkak öyle ama. Ayak yani... baş parmağı küçük yani. Hayır, hiç küçük değil. Hiç de bile. Ne çok büyük. Şu anda nasıl bakın, bir ortamda bir gerginlik oldu. Ne çok büyük ne çok küçük. Tamam, evet, ayak baş parmağı ama böyle. Ama küçük de ol. Fay, bir tanesini seç ya. Ne büyük ne küçük diye bir şey yok. Tamam abicim, o zaman seçiyorum. Seç. Senin büyük mü Ege? Benim küçük. Benim abi. Büyük. Tamam, benim küçük abi. Senin küçük. Tamam, benim küçük. Benim de büyük. Eğer bu tamam, araştırmanın küçük. Bir noktasında ayak küçük parmağında tırnak olmaması güzel bir şeye dalaletse şeyde dinliyorum, heyecanla dinliyorum. Büyük baş parmak zeka ve yaratıcı düşünceyi gösteriyor. Ama hı-hı, küçükse o kişinin birçok görevi aynı anda yapabildiğini gösteriyormuş. Ha, multitasking. Kötü bir şey değil yani. Ha, kötü. Multitask. Multitasking. Multitask. Multitask parmak. Multitask. İkinci ayak parmağı ile ilgili bir sorum olacak. Sor. Size. İkinci ayak parmağı. Ayak işaret parmağı. Ayak işaret parmağı. Evet. Herhangi bir şeyi işaret edebildiniz mi bugüne kadar? Önce onu sorayım. Ayakla mı? Ayak işaret parmağınızla. Ayakla bir şey işaret etmek ayıp diye öğretildi bize. Vallahi bence de bir kocasını işaret etmişti dedim, adam. O hikaye kadın. Hepimizin hiç unutmuyorum. Ondan beridir kimseye ayak baş parmağımla işaret etmeyen başladı. Dinleyicilerimize de söyleyelim onu bir kere daha. Ayakla işaret etmişti, boşandılar sonra. O yüzden aman ha. Ama. Hiçbir şeyi ayağınıza göstermeyin. Uzun mu kısa mı? Abicim bir tanesi uzunsa diğerleri de aynısı. Tabii baş parmaktan uzun mu? Zarif diyorum ben yine. Uzun benimki. Uzun. Kısa. Kısa. Uzun. Liderlik özellikleri daha baskın oluyormuş ayak işaret parmağı uzun olursa. Tamam, başka? Kısasının maalesef burada herhalde herhangi bir özelliği yok. Kötü bir şey olduğu için yazılmamış. Üçüncü ayak parmağı uzun. Uzun abi, benim o şekilsiz bir tek o var. Hepsi kısa, ortadaki böyle. Affedersin, resmen ayağımla yapışık şey yapıyorum. Yapışık mı peki? İşaret parmağıyla orta parmak yapışık mı? Nasıl? Hayır yani? Ayrı taraklı. Taraksız. Ya bazı ayaklarda öyleymiş. İkisi yapışık oluyormuş. Mesela diğer üçünden bağımsızmış. Tek kökten çıkma olur. Mesela tek kökten çıkma dediklerimiz şey. Benim bildiğim kadarıyla zaten ağaç gibi ayaklarımızda hep tek kökten çıkar. Bir de mesela benim ayağım saçak köklü olabilir. Yalnız pide tek... verdi. O küçük parmağımı diksen bir Ege daha çıkacak. Yalnız tek kökten çıkma doğru bir laf. Ya oğlum, ikisi aynı sapa giriyor. Oğlumla mı oğlumla değil de. Sap dediğimiz bizim parmak sapı. Ayak sapı. Ayak sapı işte. Ya oğlum onlar şey sapan gibi oluyor. Ayağın, zarif ayağın şey dediğin. Sapan gibi oluyor oğlum. Sapan. Bak oğlumlu konuşmasın. Demediğin için ben şu an sözümü keseceğim. Dinle burayı. Böyle. Sen şey mi? Senin zarif ayakların budaklı mı? Ya ben sana söyleyeyim mi? Bir tane kızcağız var. Onun açık ayakkabısı giydiğinde ben onu fark ettim. Açık ayakkabısı. Spor ayakkabısı ve açık ayakkabısı. Bayır sana isim tamlamalarını anlatayım mı yayından sonra? Nereden mi sen? Demir kapısı mı? Demir kapı mı? Ya bu aynı. Domates salça mı? Domates salçası mı? Mesela sıfat mı? İsim tamlaması mı? Onları hep anlatacağım ben. Evet. Bugünü bir... Rahat bitirelim. Tamam işte. Bugünkü yayını bir bitirelim. Hayırlısı inan. Yalnız doğru söylüyor. Tek kökten çıkan ayaklar var. Ayaklar bir parmağı. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorum tabii. Ne? Üçüncü ayak parmağı uzun olanlar yeterli. Üçüncü ayak parmağı uzun, enerjik, iradeli ve mükemmelliyetçi olurken kısa orta parmak rahatına düşkünlüğü gösteriyor. Ya bunun küçük arkadaşım var. Menkudük. Kısacık küçük parmaktan bahsetsene en son, çünkü süremizi doldurduk. Dördüncü ayak parmağı. Onu geçiniz. Falan fıstık. Onu küçük da... ayak parmağı diğer parmaklardan ayrı oynatabilenler var mı öyle küçük bir şey? Küçük ayak parmağını. Evet. Küçük ayak parmağını. Benim ablam oynatır mesela. Hatta ben, abla ben evde olduğu zaman küçük parmak tek başına gittiği yerler olmuş. Tabii canım, bakkala gönderiyormuş abla. Öyle şey ben var. Kulaklarımı da oynatamıyorum, küçük ayak parmağımı da oynatamıyorum ve oynatabileceğim yani şurada bir kasım var. Onu biraz çekmem lazım dediğim yeri bulamadım daha. Ayak parmağında mı, böyle kulağında şey mı gibi? Yani belli bir yaşın üstündekiler elektronik aletler karşısında bir tıkanır kalır ya, neresine basacağız? Hı-hı. Ben de kulak oynamada neremizin beyin böyle şey oluyor. Nereye basacağız? Kulak kulağı ben oynatıyorum. Onu oynatıyor. Tebrik ediyorum seni. Küçük parmağı. Ben de bazı yani 3-5 çok da böyle hani kendi hobi şeklinde takılıyorum. Tabii ben de öyle canım. Bugüne kadar hiç hobi faydasını görmedim. Evet, neymişti? Macera perest de oluyormuş diğer parmaklardan. Öyleyiz ya, öyleyiz tabii. Tüm parmakların sıralı olmasıysa mesela. Sıralı parmak. Geldi. Parmaklarım elden sıralı geldi. Ne demek bu sıralı mesela? Sistem diye, sıralı sistem diye geçer. Sıralı sistem. Tabii sıralı mesela sistem. Mesela tüm parmaklarınız eğer nüfus cüzdanınızda işliyse o zaman başka bir şey oluyor. Ama tüm parmaklar sıralıysa detaycı ve dengeli bir insanmışsın. Çok güzel. Denge çünkü. Denge. Denge her şeydir. Evet. Geniş ayaksa. Tarak dediğimiz. Geniş ayaksa? Geniş ayaklar. Kişinin. Veya neşeli ayaklar diye. Evet, ben o gelsin diye iki kere geniş ayak dedim ama biraz geç geldi neşeli ayaklar lafı. Kişinin çalışmaya düşkün olduğunu gösteriyormuş geniş kişi ayaklar. Kişi refikinden azar derler. Refik dedi. Refik. Kişi refikinden ayak azar. Ayak konusuna girerken Refik isminin telaffuz edileceğinden hiç haberim yoktu. Evet. Bugün benim yapacağım son açıklama da bu olsun. Bu olsun. Evet sevgili dinleyiciler, bir haftaya daha başlarla başladık, ayaklarla bitirdik. Önümüzdeki hafta bir pazartesi sabahında yeniden buluşacağız sizlerle. Güzel bir hafta sonu olsun diye bir dilekle bitirmek isteriz programımızı. Bunun yanında pazar günü de çok soğuk, yaman olacağını da hatırlatalım. Güzel hafta sonunda da üşümezseniz zaten o hafta sonu belli bir seviyede güzellikle başlayacaktır. Pazartesi sabahı buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Banu Tarancı ve Selim Karakaya ile Haftaya Paydos. Şahane bir program oldu. Demula merhaba. Belik'le birlikteyiz. Biz sizi bekliyoruz. Kesinlikle geleceğiz. Sayenizde bu geceki prova da çok güzel. Ben ne diyeceğim? Konuşturmayı başardınız. Yani. Ben çok keyif aldım. Haftaya Paydos, Banu Tarancı ve Selim Karakaya ile her cuma saat 19'da Radyo Tüde. İyi bir şey yapıyorsunuz hakikaten. Gordiyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo Tüde.